जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन जब से तुमको चाहा है सनम क्या कहें कितने हैं कितने हैं बेचैन।